Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie w uchwale wskazują, co trzeba zmienić w Trybunale Konstytucyjnym. Wybór trzech sędziów uznano za nieważny. Za zamieszki na proteście nie można obciążać rolników, mówi o tym minister rolnictwa po tym, jak przed Sejmem doszło do starć z policją. Niemiecki rząd dostał ultimatum od władz krajów związkowych. Ma kilka miesięcy, żeby zdecydować, gdzie będą odsyłani nielegalni imigranci. Sejm przyjął uchwałę o Trybunale Konstytucyjnym. W dokumencie Sejm uznaje nieważność wyboru trzech sędziów, a orzeczenie wydane z ich udziałem za wadliwe prawnie. Posłowie wezwali też wspomnianych sędziów do złożenia rezygnacji. Aneta Pawłowska-Krać zna dokładne zapisy. Uchwała, jak mówił minister sprawiedliwości, stwierdza aktualny stan rzeczy, czyli między innymi, że w Trybunale orzekają nieprawidłowo obsadzeni sędziowie dublerzy, a orzeczenia przyjęte z ich udziałem są dotknięte wadą prawną. Adam Bodnar mówił, że uchwała Sejmu to pierwszy z aktów prawnych dotyczących reformy Trybunału Konstytucyjnego, bo przygotowane są też odpowiednie ustawy. Żeby odzyskać dla społeczeństwa, dla państwa, odzyskać dla obywateli, organ konstytucyjny, który będzie budził zaufanie. Przeciwko przyjęciu uchwały byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Prawnie nie będzie miała żadnego znaczenia. Jej podejmowanie jest po prostu komedią, teatrem i czymś, co obraża tą Izbę. Mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W pakiecie aktów dotyczących reformy Polskiego Sądu Konstytucyjnego są m.in. projekt ustawy o Trybunale oraz projekt ustawy zmieniającej Konstytucję. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski uważa, że za zamieszki na proteście nie można obciążać rolników. Kilkanaście osób zostało zatrzymanych podczas starć po zakończeniu protestu rolników przed Sejmem. Policja w związku z agresją wobec funkcjonariuszy musiała użyć środków przymusu bezpośredniego, a także gazu łzawiącego. W czasie tych wydarzeń rannych zostało kilku policjantów. Jak powiedział minister Siekierski, w jego ocenie protest został upolityczniony. Na początku protestów rolników one przebiegały w bardzo taki odpowiedzialny sposób. I myślę, że za te zamieszania nie można obciążać rolników. Rolnicy zachowywali się w sposób godny. Wiemy, kto jest odpowiedzialny za upolitycznienie tego protestu i takie upolitycznienie nie służy rolnikom. Minister rolnictwa dodał, że cały czas trwają rozmowy ze stroną ukraińską dotyczące tamtejszego zboża trafiającego do Polski i Europy. Najbliższe spotkanie zaplanowano na jutro. Z kolei w sobotę z polskimi rolnikami ma się spotkać premier Donald Tusk. 90% polskich dzieci ma próchnicę. To alarmujące dane przedstawione podczas kampanii Rozdajemy uśmiechy na zdrowie. Profesor Marzena Dominiak zwraca uwagę, że ta sytuacja nie zmienia się od lat. Frekwencja próchnicy sięga w granicach 90% średnio. Czasami jest 92%, czasami 89%, ale na pewno przekraczamy normy ponad 80% frekwencji próchnicy średnio, możemy powiedzieć, całej Polsce. A to miało być zredukowane w założeniach Światowej Federacji Dentystycznej, która jest takim dentystycznym WHO, założonym na rok 2020, że frekwencja miała sięgać 20%. Eksperci podkreślają, że próchnica u dzieci może mieć wpływ na ich ogólny stan zdrowia. Bakterie powodują też infekcje górnych dróg oddechowych, a także choroby innych narządów, nawet na przykład nerek. Prowadzone w Kairze negocjacje w sprawie zawieszenia walk w Strefie Gazy i uwolnienia porwanych przez Hamas zakładników znalazły się w impasie. Strona palestyńska przekazała, że pokazuje wymaganą elastyczność, aby doprowadzić się do końca agresji, ale tu cytat, izraelska okupacja nie pozwala na wprowadzenie tego porozumienia. Izrael domagał się informacji, ilu prowadzonych z Izraela do Strefy Gazy zakładników żyje. Hamas twierdzi, że nie dysponuje takimi informacjami. Podaje, że aby to sprawdzić, musi nastąpić zawieszenie broni, siły izraelskie muszą opuścić Gazę, a mieszkańcy strefy mieć możliwość swobodnego przemieszczania się i powrotu na północ. Rząd Olafa Scholza dostał ultimatum od krajów związkowych. Do czerwca ma przedstawić porozumienia z krajami, do których odsyłani będą z Niemiec imigranci bez prawa pobytu. Szczegóły zna Adam Górczewski. Na spotkaniu w berlińskim przedstawicielstwie Landu Hessia miały być ogłoszone zmiany dotyczące świadczeń dla imigrantów i ustalenia zasad skuteczniejszego odsyłania do krajów pochodzenia. Kraje związkowe wskazały jednak termin dla rządu Olafa Scholza. Jego gabinet w czerwcu na kolejnym takim spotkaniu ma przedstawić konkrety dotyczące umów z krajami, do których obecnie mało skutecznie odsyłani są ludzie, których pobyt w Niemczech jest nielegalny. Chodzi m.in. o skazanych za przestępstwa popełnione w tym kraju w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku azylowego. Z Berlina Adam Górczewski. Kowalski, Polskie Radio. Podobnie jak inne kraje Unii, Estonia nie wyśle na Ukrainę swoich żołnierzy, powiedziała premier tego kraju Kaja Kallas. Aby nie iść na wojnę, musimy dołożyć wszelkich starań, aby ją zakończyć, aby ta wojna zakończyła się w Ukrainie i oby dostali to, Ukraińcy dostali to, o co prosili, mówiła szefowa estońskiego rządu. Premier Estonii została zapytana przez estońskich parlamentarzystów o stanowisko wobec wypowiedzi prezydenta Francji. Emmanuel Macron mówił niedawno, że nie należy wykluczać wysłania w przyszłości sił lądowych krajów NATO do Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, miejscami spadnie deszcz, a na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni na Podkarpaciu do 6 na przeważającym obszarze. Chłodniej będzie tylko na Podhalu w okolicach minus 2 stopni. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nie rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście. Specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9.30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po północy. Filip Wolski, Gosia Jakubowska. Do godziny pierwszej jesteśmy razem, a co w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania? Zdecydowanie więcej eksperymentalnej muzyki i niezmiennie dużo kobiecych głosów. Na początek utwór od Kim Gordon, Bye Bye. Milk thistle, calcium, high-rise boot cut, Advil, black jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush. Foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner, eyeliner, demo floss, money for the cleaners, medications, button down laptop, hand cream, body lotion, Electroid, YSL, Eckhouse, Lotta, eyelash curler, vibrator, teaser, bye bye. into my heart where it stays. I fall so hard, every slip marks my skin. Oh God, I think I feel it again. Skoro festiwale zbliżają się wielkimi krokami, warto zapowiedzieć jeszcze jeden koncert. Przed chwilą Puma Blue i utwór Falling Down z najnowszej płyty Holy Waters, tego brytyjskiego producenta i piosenkarza. Z twórczością Pumy Blue zapoznałam się przy okazji wydanej w 2021 roku płyty zatytułowanej In Price of Shadows. Tym bardziej ucieszyłam się, że w końcu będziemy mogli usłyszeć jego oniryczny, chociaż nawet chwilami trip-hopowy wokal na żywo. Na początku sierpnia w ramach OFF festiwalu. A teraz połączenie na pewno intrygujące. Björk i Rosalia w utworze Oral. Your mouth floats above my bed at night. My own a private moon. Just because the mind can make up whatever it wants doesn't mean that it'll never come true. Won't ever happen. Just as she can. Please could I change that? Is that the right thing to do? Oh, I just don't. from behind. To the back of his head. Then I lift up his hair and nipple ever so lightly. That's where the hair starts, just because she can. Now please can I kiss him? Just because she can. Yo quiero besarle. Just because she can. Come on, please can I kiss him? Dum, dum. Zupełnie inaczej słucha się tego utworu na żywo, zupełnie inaczej na słuchawkach, a zupełnie inaczej w studiu Trójki. Przed chwilą Marina Herlop i utwór Miu. Marina Herlop pochodzi z Hiszpanii i tworzy hiszpańską muzykę eksperymentalną. Chociaż nie znam języka hiszpańskiego, to trudno mi ocenić, czy akurat wokale, które pojawiły się w utworze Miu, są akurat jakimiś realnymi słowami w języku hiszpańskim. Niemniej jednak bardzo lubię jej twórczość i postanowiłam się nią podzielić, też zachęcając przy okazji do tego, żeby przy okazji, jak będzie tylko taka możliwość, pójść na koncert Mariny Herlop i te dźwięki po prostu usłyszeć na żywo. Za chwilę Karin, czyli ormiańsko-amerykańska artystka, która utworem The Real zapowiada swój kolejny studyjny album. Ten ma ukazać się już 22 maja. We'll be right back. Teraz dobra informacja dla fanów brytyjskiego zespołu The XX. Grupa wraca po kilku latach do wspólnego grania w studiu. Jestem bardzo ciekawa, co wyniknie z tej współpracy. Wśród zespołu The XX jest oczywiście Jamie XX. Jego utwór It's So Good przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. A ja w tamtym roku miałam okazję po raz pierwszy odwiedzić Estonię i uważam, że to jest jedno z piękniejszych miejsc na tej ziemi. Maris Pihlap właśnie pochodzi z Estonii i teraz jej utwór z albumu wydanego w 2021 roku pojawi się w Trójce. Thank you.

Przenieśliśmy się do Azji. Yeji i Ohyuk w utworze 29. To propozycja z bodajże sprzed 2 lat. Yeji w tamtym roku wydała swój kolejny solowy album. Go też również polecam. A jeżeli chodzi o Azję, to przez chwilę w niej pozostaniemy. Japonia i Hongkong połączyły siłę i tak powstał utwór Better Mary, Lamp Lamp i Miso Extra teraz w Trójce. Shadow drags me down and now I think it's time I listen to my own heart, to my own heart, to my own heart. Trying to keep myself alert, you know I'm the best dessert. All my friends, they tell me you're the worst. I put myself first, finally awake, planning my escape, planning my escape. Za 4 minuty będzie godzina pierwsza i nasze spotkanie powoli, powoli dobiega końca. Już za chwilę na antenie audycja Grzegorza Hoffmana GH+. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby zostać z Trójką. A na zakończenie singiel od artystki, która pojawiła się w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. No cóż, Rosalie. Klon Martini. Na zakończenie ode mnie. Ja wam życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Bardzo dziękuję. Mam czas, więc dziś swobodę. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż.